τηλέφωνο. Μπήκαν στην πόλη οι οχτροί, τους νόμους λύσαν οι οχτροί, κι εμείς γελούσαμε με τα κουσκούς τα μεσημέρια. Μπήκαν στην πόλη οι οχτροί, στα σπίτια μπήκαν οι οχτροί, και τους φιλέψαμε ίδωρ και γη χωρίς ιδέα. Κλέψανε λένε, όλοι μας κλέψανε, κλέψαν κι αυτοί που τους πιστέψανε. Κλέψαν ανάπηροι παιδιά συνταξιούχοι και πεταμένοι μισθωτοί προνομιούχοι. Έχουν προνόμια κι αυτά τους επιπίπτεται, και θα πληρώσουνε τα χρέη που τους δίνεται. Μην τσαλακώνεστε, το δεκόρ προσέξτε, κι όταν σας δώσουν το ok απέξω τρέξτε. Μπήκαν στην πόλη οι οχτροί, κλέψαν υδρότα οι οχτροί, κι εμείς πηγαίναμε πρωί βράδυ δουλειά, μέρα τη μέρα. Να είμαστε λοιπόν εδώ μια ακόμα Παρασκευή και ο μήνας έχει 9. Αλλά τι 9 και ποιος μήνας. 9η Μαΐου σήμερα, και το μυαλό όποιου θέλει να σκέφτεται πραγματικά ευρωπαϊκά και πραγματικά δημοκρατικά και πραγματικά αισιόδοξα και πραγματικά νικηφόρα, είναι η μέρα που οι χιτλερικοί παραδίδονταν στον Σοβιετικό Κόκκινο Στρατό. Και θα μας σώσετε, με όραμά σας και όνειρό σας να γλιτώσετε. Μπήκαν στην πόλη οι οχτροί, εσείς τους βάλατε. Είπατε πόλεμος και... Είναι η μεγάλη μέρα της αντιφασιστικής νίκης και ταυτόχρονα είναι κατά την Ευρωπαϊκή Ένωση εδώ και κάμποσα χρόνια η μέρα του ευρώ. Αν μοιράζανε και ευρώ, μπορεί και να τη γιόρταζε ο κόσμος. Τώρα να γιορτάσουν τη μέρα του ευρώ που έφερε το νερό στην τιμή που το έφερε. Για να πάρω μόνο ένα βασικό αγαθό, δεν νομίζω ότι ταιριάζει σε οτιδήποτε άλλο. Και εμείς γελούσαμε με τα κουσκούς τα μεσημέρια. Έχουμε να πούμε πολλά λοιπόν για τη σημερινή ημέρα, αλλά λέω να τιμήσω μια φιγούρα. Λέω να τιμήσω μια φιγούρα στα χέρια ενός μοναδικού ανθρώπου. Σαν σήμερα, πάνε 5 χρόνια, που χάθηκε ο Ευγένιος Παθάρης. Μια φιγούρα που χαρτώνει, ένας καραγκιόζης, ένας λαϊκός καλλιτέχνης, γνήσιος εμψυχωτής ενός λαϊκού ήρωα, ζωγράφος με χρωματική ζωντάνια και προσωποποίηση της ανθρωπιάς και της απλότητας. Ας αρχίσουμε λοιπόν σαν τον Καραγκιόζη. Στίχη μουσική είναι του Διονύσου Σαββόπουλου. Όμως η εκδοχή που θα ακούσετε δεν είναι αυτή που γνωρίζετε. Είναι με στίχους διαφορετικούς και τη φωνή του Μάριου Φραγκούλη. Ήταν σε μία από τις ζωντανές που έκανε ο Διονύσης, πριν αρχίσει να σκέφτεται, φαντάζομαι, πριν από λίγο καιρό, πού έφτασε σήμερα η εθνική Ελλάδας. Ενδεχομένως με καταστήματα χρυσού. Ανά τη χώρα. Και πολύ, πολύ, πολύ σιωπή και ως προς το εθνική και ως προς το Ελλάδος. Γιατί ό,τι ακούγεται μοιάζει με κραυγή και δει μαύρη. Κοίνο που με τρώει, κοίνο που με σώζει, είναι που ονειρεύομαι σαν τον Καραγκιόζη. Φίλους και εχθρούς στις φρικτές μου πλάτες, όμορφα να σήκωνα σαν να ήταν επιβάτες. Λευκό μου σεντονά τη λάμπα μου τρελή, ποιο φορείο θα μας κουβαλήσει. Βάλε στη σκιά σου τούτο το παιδί που δεν έχει σώμα να ψηφίσει, να ψηφίσει. Σαν κούκια με τρώ τα λόγια του καμπούρι, πίσω από το λευκό πανί, μέσα από το κυβούρι. Μα όσο κι αν με τρώ, κάτι περισσεύει. Τρίπια είναι η αγάπη μας και δεν μας προστατεύει. Λευκό μου σεντονάκι, λάμπα μου τρελή, κόκκινο αυγό ή καρναβαλιά. βλέπει τη στατιστική. Μας κοιτάει ο χάρος και του τρέχουνε τα σάλια. Σαν σκίες γλιστρούν λόγια και εικόνες, χάρα σκουπιδιάρικα φεύγουν οι χειμώνες. Αν δεν τρέπεσαι να καθίσεις πίσω, έλα στην παράσταση να σε γιουχαΐσω. Λευκό μου σεντονάκι, λάμπα μου τρελή, για αγάπη θα χαμάς φυσάει. Βάλε στη σκιά σου τούτο το παιδί, που δεν έχει απόψε που να πάει, που να πάει. Κοινό που με τρώει, κοινό που με σώζει, είναι που ονειρεύομαι σαν τον Καραγκιόζη. Μη μου πει κάποιος ότι τις παρήλαξα εγώ τις παρόλες των στίχων. Για να έρθω να το δέσω το κομμάτι, δεν θα διέπρατα ποτέ μου τέτοιο αδίκημα. Αυτά είναι μόνο για να τα κάνει κανένας τις παρέες. Η διασκευή των στίχων ανήκει στον Διονύση Σαββόπουλο. Ποιος θα το φανταζόταν ότι τόσα χρόνια μετά τη μεταπολίτευση, τόσα χρόνια μετά τον Καραγκιόζη, θα ακούγαμε και την εκδοχή ότι με στατιστικές και με κάλπες ο χάρος μας περιμένει. Θα επιμείνω στην ημερομηνία. Η σήμερα είναι μεγάλη μέρα. Δεν πρόκειται να τα ακούσετε ούτε αριστερά ούτε δεξιά, ούτε να δείτε αφιερώματα, ούτε να εκτιμήσετε την Ευρώπη μετά την 9η Μαΐου του 1945 ως τα οφείλαμε, ούτε να σκεφτείτε γιατί πηγαίνει εκεί που πηγαίνει η Ευρώπη, γιατί ξαφνικά το ζήτημα της Ουκρανίας που δεν συζητιέται, δεν αναλύεται, δεν συνδέεται με όσα μπορεί να συμβούν στην περιοχή μας και τι σημαίνει αυτό. Έχει γίνει αντικείμενο αντιπαράθεσης από αλλαλάζοντα πλήθη στη Eurovision. Αν η Ευρώπη έτσι πως τη φαντάστηκε κανένας, όταν χύνεται αίμα, μπορεί να αντιπαρατίθεται στη Eurovision τόσα χρόνια μετά το 1945, το αφήνω στην κρίση σας τι μορφή έχει πάρει η Ευρώπη, προς τα που πηγαίνει και ποιους αφορά. Αφορά στα αλήθεια τους λαούς της, αφορά στα αλήθεια στους εργαζόμενούς της, αφορά στα αλήθεια τα κριτήρια που πρέπει κάποιος να λάβει υπόψη του για να μπορέσει να πάει να ψηφίσει στις 25 Μαΐου. Δεν νομίζω. Και γι' αυτό δεν είναι υπεύθυνοι μόνο αυτοί που ανοίγουν τα ζητήματα. Είναι υπεύθυνοι και αυτοί που βολεύονται με το να μένουν τα ζητήματα κλειστά. Είναι αυτοί που δεν θέλουν να αντιπαρατεθούν. Από τους ελάχιστους, αν θελήσετε, άνοιξε ένα πόρταλ, ραδιοφωνικό πόρταλ του 902, στο διαδίκτυο, ένα web radio, στο οποίο όποιος ενδιαφέρεται θα βρει ίσως και ενδεχομένως ένα μοναδικό αφιέρωμα για τη σημερινή μέρα. Μια γεύση θα πάρουμε. Λίγο μετά τα μεσάνυχτα της 9ης Μάη 1945, στην αίθουσα μιας στρατιωτικής σχολής στο Βερολίνο, η Γερμανία παραδόθηκε άνευ όρων στο Σοβιετικό στρατό και στους επικεφαλείς των συμμαχικών εκστρατευτικών σωμάτων. Ήταν το τέλος του χιτλερισμού και η αρχή του τέλους του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Με αφορμή τα 69 χρόνια από εκείνη την ημέρα, το web radio 902.gr παρουσιάζει ένα αφιέρωμα, υπενθυμίζοντας ότι στο φασισμό και τον πόλεμο παραστέκονταν η μεγαλοαστική τάξη και οι αστικές δημοκρατίες σαν στοργικές μάγισσες. Να είμαστε λοιπόν εδώ. Ήτανε 0.43 η ώρα, δηλαδή 43 λεπτά μετά τα μεσάνυχτα. Το προάστιο Κάρλχας του Βερολίνου, πληρεξούση της ανωτάτης γερμανικής στρατιωτικής διοίκησης στην αίθουσα της στρατιωτικής σχολής μηχανικού, ο στρατάρχης Κάιτελ, ο ναύαρχος Φρίντεμπουργκ και ο στρατηγός αεροπορίας Στούμφ από πλευράς Γερμανών υπογράφουν την άνευ όρων συνθηκολόγηση της Γερμανίας ενώπιον των αντιπροσώπων των ενόπλων δυνάμεων των συμμάχων. Εκ μέρους της Σοβιετικής Ένωσης, στρατάρχης Ζούκοφ. Της Αγγλίας, ο στρατάρχης της αεροπορίας Τέντα. Των Ηνωμένων Πολιτειών, ο στρατηγός Σπάτς. Και της Γαλλίας, ο στρατηγός Λάτρα Τετασίνη. Η 9η του Μάη καταγράφεται στην ιστορία ως ημέρα της αντιφασιστικής νίκης των λαών. Και πώς έγινε σήμερα να μιλάμε για την άνοδο του μαύρου κομματιού της Ευρώπης, απάκρου σάκρωτης, εντός εκτός μνημονίων, εντός εκτός τρόικας, εντός εκτός βορρά και νότου. δύσκολα απαντιέται. Εκτός αν κάποιος ανοίξει τα μάτια του, γιατί θα έχουμε και κλήρωση σε λίγο για κάμποσα βιβλία, και ψάξει κάτι Ελλάδες. Η στίχη είναι του Νίκου Μωραΐτη, η μουσική του Νίκου Μερτζάνου, στο τραγούδι Δάφνη Λέμπερου. Είμαστε σε έναν καιρό που με τον ένα με τον άλλο τρόπο, μουσική, στιχουργοί, συγκροτήματα, προσπαθούν να πουν κάτι για αυτό που βλέπουν. Αισθάνονται να πλησιάζουν κάπως το πολιτικό τραγούδι, όχι των παραλλαγμένων στίχων, των καινούριων στίχων που γεννιούνται. Και ενδεχομένως δεν κουβαλάνε παλιούς δαλκάδες, αλλά θα έλεγα αιώνιες προσεγγίσεις κάτω από αυτά τα ζητήματα. Έτσι αξίζει τον κόπο, μια και είναι και καινούριο το CD, να ακούσουμε στίχο που λέει ότι κάτω από τις παράγκες, κάτω από τα γιαπιά, ζουνε κάτι Ελλάδες σαν θηρία. Εγώ θα έγραφα σαν θηρία. Πάνω στα τσιμέντα, μέσα στις σκουριές, δένονται οι σιωπές με το ατσάλι. Κι όπως πάν τα χέρια στον υδρότα δες, θα μιλήσουνε, θα μιλήσουνε κάποτε οι ζωές. Είτε μας αρέσει είτε όχι, η σημερινή μέρα είναι κόκκινη. Είναι κατακόκκινη σαν το αίμα που έχει ρεύσει. Όμως θα περάσω σε αυτό μετά τις διαφημίσεις. Το προτιμώ. Κλέψανε λένε, όλοι μας κλέψανε, κλέψανε. Λέω κόκκινη για να το προσεγγίσουμε. Αρκεί να ανοίξει κανένας το ημερολόγιο για την 9η Μαΐου και να γυρίσει πίσω, πίσω από το 45, πίσω από την παράδοση. Όταν το μαύρο φίδι είχε τυλίξει κυριολεκτικά την Ευρώπη. Αν πάμε πίσω στο 1936, 9 Μαΐου, και κάνουμε μια βόλτα μέχρι τη Θεσσαλονίκη, θα έπρεπε σήμερα και να θυμούνται και να βογκάνε οι εργαζόμενοι. Γιατί σαν σήμερα, στη Θεσσαλονίκη, η εργατική τάξη που διαδηλώνει μαζικά για την αγανάκτησή της για τη βίαιη καταστολή των απεργιών που έχουν ξεκινήσει, αντιμετωπίζεται με τι? Με σφαίρες. 10 νεκροί σαν σήμερα το 36 στη Θεσσαλονίκη. Εργάτες απεργοί: Καρά Νικόλα, Χαραλαμπίδου, Λαγινά, Μασαράνος, Ευαγγέλου, Πατμαβός, Τούσης, Αχλαμίδης, Αδαμαντίδης, Πανόπουλος. Είναι τέτοια η οργή για τον φόνο, για τη δολοφονία, που ο στρατός ενώνεται με τους απεργούς. Με αποτέλεσμα ο λαός της Θεσσαλονίκης να είναι για 36 ώρες κυρίαρχος στην πόλη. Ο Μεταξάς στέλνει ακόμα περισσότερα στρατεύματα και βεβαίως καταστέλλεται. Με αποτέλεσμα λίγες μέρες μετά, στις 13 Μαΐου, δίκη πένθους πάνω απ' όλα και οργής να γίνει διαδήλωση με 300.000 ανθρώπους. Μέρες δύσκολες του 36 που εξηγούν γιατί σήμερα πρέπει κάποιος να μπορεί με τόσα που συμβαίνουν, γιατί δεν είναι 300.000 στους δρόμους. Αν θελήσω να μείνω στην ημερομηνία, εκ των πραγμάτων θα πάω το 47 στους φούρνους της Ικαριάς. Εξόριστος ο στρατηγός του Ελλάς, ο Ευρυπίδης Μπακερτζής. 9 Μαΐου βρίσκεται δολοφονημένος με μια σφαίρα στο στήθος. Εποχές που δεν μπορούσες να πεις ότι εκεί που ήτανε, έτσι όπως ήτανε, τον βρήκε μια δέσποτη. Τον βρήκε κάτι κατά λάθος. Δολοφονημένος. Να φύγω, να προχωρήσω λίγο παρακάτω. Πάω το 68. Από το 36 στο 47. Και από το 47 να πάω στο 68. Το 68 ο Γιώργης Τσαρουχάς, πρώην βουλευτής της ΕΔΑ και στέλεχος του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας, δολοφονείται στα κρατητήρια του Τρίτου Σώματος Στρατού στη Θεσσαλονίκη. Τι είχαμε το 68? Χούντα είχαμε. Θέλετε να πάω και λίγο παραδίπλα, εκεί που κυκλοφορούν και πορτοκάλια? Λοιπόν, 1978. Μια ένας φόνος που άλλαξε πολλά πράγματα για την προσέγγιση της αντίληψης περί ευρωκομμουνισμού και πολλά πράγματα για το συνδυασμό τρομοκρατίας και μυστικών υπηρεσιών. Ως τα σήμερα αυτά κουβεντιάζονται στην Ιταλία. Θα μου πείτε, αυτά κουβεντιάζονται ή το γεγονός ότι ο Μπερλουσκόνη θα εκτίσει την ποινή του σε γυροκομείο? Ο Κακομοίρης, για να αισθάνεται νέος, του το κάνανε, προσφορά είναι του συστήματος, να το ξέρετε. Για να αισθάνεται νέος, θα εκτίσει την κοινωνική του προσφορά ως ποινή στο γυροκομείο. Λοιπόν, σε σήμερα το 1978 δολοφονείται από τις Ερυθρές Ταξιαρχίες, από τις οποίες έχει απαχθεί, ο Ιταλός χριστιανοδημοκράτης πολιτικός Άλντο Μόρο. Ήταν υπέρ του λεγόμενου ιστορικού συμβιβασμού, της προσέγγισης με το Ιταλικό Κομμουνιστικό Κόμμα, πρόταση που είχε κάνει το ίδιο το Κομμουνιστικό Κόμμα για συγκυβέρνηση. Έτσι προχώρησε η Ευρώπη. Και αν δεν είχαμε φτάσει ως το 45, δεν ξέρουμε πώς θα ήταν σήμερα και κυρίως τι μορφή θα είχε πάρει το χρώμα της. Θα μου πείτε, μπλε με χρυσαφή αστεράκια. Δεν ξέρω, εξαρτάται πώς το βρίσκει κανείς. Αν θέλει κάποιος να το περάσει λίγο πιο ελαφρά, θα πάει σε στίχους, μουσική και τραγούδι, πολύ ειρωνικό και πολύ σαρκαστικό, της Μελίνας Στανάγρη. Εξαιρετικό αφιερωμένο για τους κακούς. Γιατί είμαστε στο Real FM, στους 97,8 στην Αθήνα, στους 107,1 στη Θεσσαλονίκη και στο τηλεφωνικό κέντρο είναι η Μαρία Ψάλτη. Στο τηλεφωνικό κέντρο, λέω. Στον ήχο σήμερα είναι η Μαρία Ψάλτη, στο τηλεφωνικό κέντρο η Ελισάβετ Ηλιοπούλου και στη μουσική επιμέλεια, για να κρατήσει μια ισορροπία ανάμεσα στην περισυλλογή και στην καλή διάθεση που πρέπει να συνοδεύει μια Παρασκευή απόγευμα. Για να μπορεί κάποιος να θυμάται, πρέπει να μην τον έχουν πάρει μπάλα τα γεγονότα της καθημερινότητας χωρίς κρίση. Η αδερφούλα μου η Νάνση. Για τους κακούς λοιπόν. Γιατί του κόσμου όλοι κακοί, όσο και να γελάνε, έρχεται πάντα μια στιγμή, φουσκώνουνε και σκάνε. Τσακίζεται και ρί την άλλη λιώνει. Αυτό που τώρα θα σας πω δεν είναι φαντασία. Μέσα από την πείρα της ζωής βγαίνει κι η παροιμία. Του κόσμου όλοι οι κακοί, όσο και να γελάνε, έρχεται πάντα μια στιγμή που σκορούνε και σκάνε. Από μόνοι τους, από μόνοι τους, χωρίς να κάνεις τίποτα, απολύτως τίποτα. Αυτό το μπαμ που θα ακουστεί τελείως τους ανήκει. Να μην το πάρεις δηλαδή σαν αν δική σου νίκη. Και αν σου πήραν κάτι τι ή κάτι πιο μεγάλο, πως κάποιος θα βρεθεί για να σου φέρει άλλο. Του κόσμου όλοι οι κακοί όσο και να γελάνε, έρχεται πάντα μια στιγμή φουσκώνουνε και σκάνε. Από μόνοι τους? Από μόνοι τους. Χωρίς να κάνεις τίποτα? Απολύτως τίποτα. Για δες τους πως κακιώνουν, έτσι που ακόμα κι οι κακοί να δεις πως μαλακώνουν. Και όλα αυτά για να σας πω την άκρη δεν τη βρίσκω, ότι σαλεύει ζωντανό είναι μεγάλο ρίσκο. Του κόσμου όλοι οι κακοί όσο και να γελάνε, έρχεται πάντα μια στιγμή που σκόνουνε και σκάνε. Αν σκαγάνε από μόνοι τους οι κακοί, τι καλά που θα ήταν. Δεν θα γινόταν τίποτα. Θα καθόμασταν όλοι τεμπέλικα και θα περιμέναμε να σκάσουν οι κακοί. Γιατί οι επιπτώσεις των πράξεων των κακών πάνω μας είναι τέτοιες και τόσες που δεν μπορούν να φύγουν από μόνες τους. Κάντε μου μια χαρή, μη μου ζητάτε να σχολιάσω τα κλάματα στη Βουλή. Δεν πρόκειται να το κάνω. Αλήθεια σας το λέω. Δεν πρόκειται να το κάνω, γιατί σέβομαι το δάκρυ. Όχι του συγκεκριμένου, το κάθε δάκρυ και την κάθε στιγμή. Και όταν σέβεσαι το δάκρυ του καθενός την κάθε στιγμή, αναγκαστικά αποφεύγεις τους σχολιασμούς. Γιατί αν θες να χύσεις ένα δάκρυ, τότε αντιλαμβάνεσαι ότι χύνουν κι άλλες μανούλες δάκρυα. Αν συχαίνεσαι τον πόλεμο, τον συχαίνεσαι τον πόλεμο όχι όταν τον διαπράττεις, παρά μόνο σε άμυνα και για λογαριασμό της πατρίδας. Προτιμώ να σας βάλω σε μια ίντριγκα αμέσως μετά το δελτίο ειδήσεων, το οποίο επίκειται σε λίγα δευτερόλεπτα. Θα σας δώσω ένα βιβλίο και θα σας πω κάτι που δεν το ξέρατε, γιατί και από το Βήμα της Βουλής, τώρα να στο λέει ο Γερμενής, τέλος πάντων, πάει στο κόρεκα, μίλησε για το Ράιχενμπαχ. Ο Ράιχενμπαχ τον ξέρετε εδώ ως άνθρωπο της Τρόικας, της Μέρκελ και τα λοιπά. Μπορείτε να φανταστείτε ότι ξανά είχαμε Ράιχενμπαχ στην Ελλάδα? Πολύ πίσω. Είχαμε ξανά Ράιχενμπαχ. Και τον είχαμε επί Όθωνα. Και τον είχαμε επί Βαβαροκρατίας. Δηλαδή έτσι τη λέμε την εποχή του Όθωνα, επί Βαβαροκρατίας. Θα περάσουμε όμως σε δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά αυτά και άλλα πάρα πολλά μαζί με τα σχόλιά σας. Το ξέρω ότι σας πιάνει σήμερα μια περισυλλογή και μια ψύχρα, έτσι, μια, όχι επειδή είναι ο καιρός λίγο ψυχρός, θα έρθουν τριαντάρια και σαραντάρια και θα σκάσουμε και αυτό δεν θα σημαίνει τίποτε παραπάνω από προβλήματα. Όσα γλιτώνεις από ένα σημείο θα τα χάνεις από τη θέρμανση, εννοώ, θα τα χάνεις από κάποιο άλλο σημείο, από το να μην μπορείς να δουλέψεις, να μην μπορείς να σταθείς και να ψάχνεις air condition και μετά να σκέφτεσαι την τιμή του ηλεκτρικού και να σε πιάνει τρέλα. Γιατί σε αυτή την ισορροπία της φύσης δεν μπορεί να είναι όλα ζούγκλα όταν μιλάμε για ανθρώπους. Πάμε σε δελτίο ειδήσεων. Κλέψανε λένε, όλοι μας κλέψανε, κλέψαν κι αυτοί που τους πιστέψαν. Να είμαστε λοιπόν εδώ και ο μήνας έχει 9. Σας έχω και το αντίστοιχο τραγούδι, μην νομίζετε ότι δεν σας το έχω, και μάλιστα σε μια εκδοχή που δεν μπορείτε να τη φανταστείτε, ούτε εγώ την ήξερα, αλλά είναι και πάρα πολύ ωραία, πάρα πολύ ωραία. Συνδέει Μακεδόνα με Πάτρα. Εντάξει, εκλογές δεν έχουμε, ευρωεκλογές δεν έχουμε. Γιατί να μην ενωθούμε όλοι. Λοιπόν, θα τηλεφωνήσετε. Προσέξτε, θα στείλετε μήνυμα. Απλώς με το τηλέφωνο θα γίνει η κλήρωση και οι πρώτοι 5 θα κερδίσουν το εξής βιβλίο. Είναι του εκλεκτού συναδέλφου του Μιχάλη του Ψήλου, από το Ράιχενμπαχ του Όθωνα στο Ράιχενμπαχ της Μέρκελ. Είναι εκδόσεις Λιβάνη. Και είναι ένα βιβλίο που μέσα στις 288 σελίδες του αναφέρεται στα εξής. Το 2014 συμπληρώνονται σχεδόν 180 χρόνια γερμανικής παρουσίας στην Ελλάδα. Για να μην σας λένε ότι ήρθε με τη Μέρκελ και με τους τέτοιους, έτσι. Και χαίρομαι πάρα πολύ που ένα συνάδελφος, έχω γράψει στην έμεση άπειρες φορές για αυτά, μιλάω, αλλά ποιος ακούει? Δηλαδή δεν μπορείς να μιλήσεις πια, δεν μπορείς να ανοίξεις μια συζήτηση συνολική για την Ευρώπη, τίποτα. Πρέπει να την κάνεις σλογανιδών, πρέπει να την κάνεις με μια προσέγγιση που μετά, άμα τολμήσεις να πεις μισή κουβέντα, θα πάρει την στενή αντίληψη γιατί βαράς το ΣΥΡΙΖΑ και γιατί κάνεις. Ρε παιδιά, πώς να σας το πω τώρα. Δεν μπορώ να βλέπω στην πρώτη σελίδα της Αυγής ποιοι στηρίζουν τον Κορτζίδη στο Φάληρο. Δεν μπορώ, πώς το λένε δηλαδή. Να τον στηρίξουν γιατί, γιατί είναι άδικες οι κατηγορίες. Γιατί δεν έχει ευθύνη. Τότε ποιος είχε την ευθύνη, για τις πόρτες, για το ένα, για το άλλο, δεν λέμε. Δηλαδή, πώς θα το κάνουμε, δηλαδή, για εκλογές μιλάμε. Μιλάμε για ευθύνη, έχει και υποκειμενική ευθύνη, δεν έχει μόνο στα χαρτιά κάποιος ευθύνη. Πώς θα το κάνουμε τώρα, δηλαδή. Τέλος πάντων, το 2014 μιλάμε για τον Ράιχενμπαχ, ενώ έχουμε ξεχάσει ότι όταν ήρθε ο βασιλιάς Όθωνας με τη Βαβαροκρατία το 1833 και χρόνια που ακολούθησαν από τότε έχουν αποτυπώσει τα αποτελέσματα της πολιτικής της Γερμανίας και άλλων μεγάλων δυνάμεων απέναντι στην Ελλάδα ως ολέθρια. Ως ολέθρια. Μέχρι στιγμής ως ολέθρια. Η αλαζονία της γερμανικής κυβέρνησης και των γερμανικών ελίτ, λέει ο συνάδελφος, τις κάνει να διαφορούν κοινικά για τις συνέπειες της πολιτικής τους. Τις τυφλώνει σε βαθμό που αδυνατούν να αντιληφθούν τις επιπτώσεις της τάσης της. Τι γίνεται τώρα με το βιβλίο? Ξεδιπλώνει γερμανικές πολιτικές, οικονομικές παρεμβάσεις στη σύγχρονη ελληνική ιστορία, κάνοντας διαρκώς συγκρίσεις με το σήμερα. Δηλαδή, για να δούμε τώρα πώς φτάσαμε από το Χριστόφορο Ράιχενμπαχ της Δραχμής στα χρόνια του Όθωνα στον Χόρστ Ράιχενμπαχ του Ευρώ στα χρόνια της Μέρκελ. Η ιστορία του Ευρώ επαναλαμβάνεται δια τον Ράιχενμπαχ, έστω και σαν φάρσα. Βιβλίο χρήσιμο, διαφωτιστικό, δεν έχετε παρά να τηλεφωνήσετε στο 211-200-8-200. 211-200-8-200. Οι πρώτοι πέντε θα κληρωθούν. Αν περάσω και στα μηνύματά σας, άρε Παντελή χάρε. Μ' αρέσει πάρα πολύ αυτό το επίθετο, Παντελής και χάρος. Λοιπόν, άρε Παντελή χάρε, έχεις και χιούμορ. Γεια σου Λιάνα μου. Και Χριστός Ανέστη. Το όνομα Ράιχενμπαχ δεν είναι τυχαίο. Στα γερμανικά σημαίνει βασιλικό ποτάμι. Μετά μου κολλάς και το Θοδωράκι, και όχι όπως εδώ που το Θοδωράκι σημαίνει ξεροπόταμος. Αυτό είναι εκτίμησή σου, δεν σημαίνει πάντως ξεροπόταμος. Μην αρχίσει κανένα παιδί και μου λέει ότι Θοδωράκι σημαίνει ξεροπόταμος. Να χαιρετήσω από καρδιά σήμερα, βαριά μέρα και ταυτόχρονα πάρα πολύ ωραία μέρα, κατακόκκινη, βαμμένη με πάρα πολύ αίμα. Το φίλο μου τον Νιόνιο από την Κέρκυρα, τον Μπακάλι, που λέει ότι εμένα θα μου εξηγήσει κάποιος πώς από εκεί όπου ο νέος αριστερός άνεμος της Γαλλίας με την εκλογή Ολάν έφτασε να φέρνει τον ακροδεξιό σχηματισμό της Ζαν Μαρί Λεπέν πρώτο σε δημοσκοπήσεις. Αχ, Λιάνα, όπως είχε πει και ο ποιητής Χέμιγουεϊ, κάθε άνθρωπος που αγαπά την ελευθερία χρωστάει στον κόκκινο στρατό περισσότερα από ό,τι μπορεί ποτέ να πληρώσει. Λοιπόν, ο σύντροφος Αλέκος έχει ενθουσιαστεί. Πεθαίνει ο φασισμός, ο λαός δεν ξεχνά. Συντρόφισσα, ζήτω ο κόκκινος στρατός, ζήτω ο Ιωσήφ Στάλιν. Πες για σήμερα στη Μόσχα που ήταν γεμάτη η πλατεία όπως παλιά, με κόκκινες σημαίες και με Λένιν και με Στάλιν. Αν δεν την ξεχνάς την ιστορία σου, άμα θες να την έχεις, δεν την ξεχνάς. Δεν ξεχνάς για παράδειγμα ότι σαν σήμερα το 1956 η κυβέρνηση Καραμαλή τότε βρίσκεται αντιμέτωπη με διαδηλωτές οι οποίοι τι διαδήλωναν? Εναντίον του Βρετανού κυβερνήτη της Κύπρου Χάρτινγκ που αποφάσισε να εκτελέσει τον Μιχάλη Καραόλη και τον Ανδρέα Δημητρίου στην Κύπρο. Η αστυνομία χτυπά διάκριτα τους διαδηλωτές. 6 νεκροί, 200 τραυματίες διαδηλωτές. Και σήμερα μιλάμε για το τι είπε ο Στάθης Παναγούλης στη Βουλή και αν έκλεψε ή δεν έκλεψε και πόσο πολύ ο Μπούκουρας. Άμα τα βάλετε όλα αυτά μαζί στον αχταρμά αυτού που συζητάμε τώρα για τις ευρωεκλογές, καταλήγετε να λέτε ένα διάλειμμα ρελιάνα, ένα διάλειμμα από τα πραγματικά γεγονότα. Λοιπόν, ο μήνας έχει 9, 1958. Η στίχη είναι του Τζαβέλα, του Γιώργου, η μουσική του μεγάλου Μιχάλη Σουγιούλ. Στο τραγούδι θα ακούσετε τον Κώστα Μακεδόνα με την One, ορχήστρα δηλαδή, One τη λέω ο ναι, για να μην την πω ο ναι τη λέω One. Ορχήστρα νυχτών αγχόρδων του Δήμου Πατρέων. Ποιος και ποιος δεν έχει διασκευάσει αυτό το τραγούδι που πρωτακούστηκε στο Μια Ζωή Την Έχουμε με τον Νίκο Γούναρη και τον Τρίο Κιτάρα. Μεγαθύρια τότε, πρωταγωνιστές Χόρν, Τσαγανέας, Ιβόν Σανσόν και πολλοί άλλοι. Ο ρόλος προοριζόταν τότε για τον Βασίλη Λογοδελτίδη, αλλά η άρρωστη ο άνθρωπος και έτσι δόθηκε στο Δημήτρη Χόρν η ευκαιρία να ξεδιπλώσει το μεγάλο του ταλέντο. Άντε λοιπόν, ο μήνας έχει 9 για να πάρετε μια αναπνοή. Για κανέναν δεν έχει. Όσο για τη φυσική σύντροφη θα τα πούμε για το μαύρο σε λίγο. δεν τη γλεντήσουμε. Τι θα καταλάβουμε, τι θα καζαντήσουμε. Τι θα καταλάβουμε, τι θα καζαντήσουμε. Το πρώτο βιβλίο και έτσι πριν περάσουμε στις διαφημίσεις έχω τους 5 πρώτους νικητές. Είναι ο 3740, ο 210 που το τηλέφωνο του αρχίζει από 320, δεν μπορώ να πω τίποτε άλλο γιατί είναι σταθερό, ο 0555, ο 0089 και ο 210 και τελειώνει σε 330 και ο άλλος τελειώνει σε 320. Αρχίζει από το 210 και τελειώνει στο 320 το ένα σταθερό. Αρχίζει από το 210 και τελειώνει στο 330 το άλλο σταθερό. Τα υπόλοιπα ήταν οι τρεις αριθμοί των τεσσάρων τελευταίων ψηφίων των κινητών τους τηλεφώνων. Επειδή σήμερα η μέρα είναι κατακόκκινη και ανήκει σε εμάς και επειδή κερδίσανε και τα παλικαράκια στα πανεπιστήμια το κάτι της που έπρεπε να κερδίσουν και αυτό είναι παρήγορο, εγώ δεν έχω πριν περάσει στις διαφημίσεις παρά να πω για ένα μπράβο Μάγκες. Μετά θα σας παίξω το γιο του Μάγκα, είναι άλλο πράγμα όμως, στα παιδιά της πανσπουδαστικής. Λοιπόν, πάμε στις διαφημίσεις και αμέσως μετά σας έρχομαι με άλλο βιβλίο, τον ύστερο καπιταλισμό και το τέλος του ύπνου, γιατί ύστερος καπιταλισμός σημαίνει παπαλά, δεν κοιμόμαστε, δεν κοιμόμαστε 24 ώρες το 24ωρο, 7 μέρες την εβδομάδα. Αυτός είναι ο υπότιτλος του βιβλίου. Θα τα πούμε όμως αμέσως μετά. Κλέψανε λένε, όλοι μας κλέψανε. Πόσο χαίρομαι που δεν ξεχνάει κανένας τον κόπο των νιάτων. Ξέρετε, όταν τα νιάτα αυτό τον καιρό κάνουν έναν κόπο σε μια εποχή που απαξιώνεται η πολιτική, απαξιώνεται η ιδεολογία, απαξιώνεται το ένα, απαξιώνεται το άλλο, υπάρχουν παιδιά που παλεύουν και έχει σημασία ένα ευχαριστώ για το χαμόγελο που μας χάρισαν τα παιδιά της πανσπουδαστικής. Σήμερα η μέρα είναι κόκκινη. Ανήκει σε εμάς, τους σφυροδρεπανάτους, και τα λόγια θα παραμείνουν σφυροδρεπανάτα. Θα έχω και μουσική που ακούγεται και από μη σφυροδρεπανάτους ανθρώπους. Όμως δεν είναι αυτός ο λόγος. Ο λόγος είναι ότι, όπως λέει και ο σύντροφος, το μαύρο δεν είναι χρώμα, λέει η φυσική. Είναι έλλειψη χρώματος. Τα χαμένα κορμιά, λοιπόν, τι χρώμα νομίζεις ότι θα έχουν? Σύντροφε, αν δεν κάνω λάθος, το χρώμα. Το μαύρο είναι απουσία φωτός. Και επειδή είναι απουσία φωτός, δεν υπάρχει χρώμα. Δεν υπάρχει φως το μαύρο. Δεν υπάρχει. Όπου υπάρχει φως, υπάρχει και χρώμα και αποχρώσεις και οτιδήποτε άλλο. Το μαύρο είναι έλλειψη φωτός. Είναι αυτό που λέμε σκοτάδι, είναι σκότος. Και έτσι θα ρω ότι καλύτερο δώρο, επειδή είναι και αυθόρμητο, για τα παιδιά της πανσπουδαστικής, για όσους σήμερα μπορούν να θυμούνται ότι εκτελέστηκε πολλής κόσμος, χωρίς να κλάψει και να κλαφτεί και να ζητήσει ιδιότητες διάφορες και να λέει είμαι εκλεγμένος. Αντέχανε άνθρωποι καταδικασμένοι, άνθρωποι εκτελεσμένοι, άνθρωποι να κοπιάζουν για την ανάσα τους κάθε μέρα. Και δεν προπουλήσανε, δεν προδώσανε ούτε ιδεολογίες, ούτε συντρόφους, ούτε ονόματα, ούτε τίποτα. Χάρη σε αυτούς είμαστε σήμερα εδώ. Και μιλάμε για τα παιδιά της πανσπουδαστικής. Μιλάμε. Χάρη σε αυτούς μιλάμε σήμερα, γιατί υπάρχουν δικαιώματα. Αυτό το κόκκινο είναι, το κόκκινο του αίματος. Λοιπόν, χαρίζω σε όλους όσοι θέλουν να θυμούνται και δεν πονάνε παραλυτικά. Πονάνε σφίγγοντας τη μνήμη τους για να μην ξεχάσει, για να μην πέσει στη βολή της λύθης. Λοιπόν, έτσι πως μου ήρθε, έτσι θα το διαβάσω. Είναι της Αναστασίας Παπαδημητρίου. Έχει τον τίτλο «Χολέρα». Της ερπίστριας τη δόνηση τη νιώθεις πριν τη δεις. Το θόρυβο πριν τον ακούσεις θα τον αισθανθείς. Ο τρόμος φωλιάζει σαν αγρίμι μες στη ψυχή σου την άγρια δίνει. Δηλιάζεις πάλι και κουρνιάζεις. Σε απάνιμους σταθμούς μοιράζεις τη ψυχή σου τη δύναμη. Μα η γροθιά σου είναι αδύναμη. Τα τρένα φεύγουν και έφιασαι να σου σένα. Σε ένα βαγόνι να μπαίνες. Σ' άλλη μεριά τη ζωή σου να βγαίνες. Μα όση μαύρη πίσα στη στρώση του δρόμου και να χύσεις, με το κόκκινο το αίμα, το μαύρο θα το νικήσεις. Το κρατάω. Δεν θα πω τελευταίο στίχος που μιλάει για αγάπη. Μ' άρεσε. Μου το έστειλες. Το κόβω εδώ για να δώσω στα παιδιά της πανσπουδαστικής τον αντίλοχο της κυρίαρχης ιδεολογίας. Στίχη, μουσική, τραγούδι, Αλέξανδρος Τσάμης. Ο γιος του Μάγκα. Ας σε φτωχούς και πόπολο να τρέχουν σ' απεργίες. Σε μένα δεν ταιριάζουν τέτοιες αηδίες. Ας είναι ο μπάρβας μου καλά που έχει γνωριμίες. Στη ζούλα και στα μουλαχτά δράτω τις ευκαιρίες. Τα καταφέρατε χωρίς όλα αυτά, μάγκες μου, και σηκώσατε τα ποσοστά. Σας το χαρίζω για να γελάσετε. Άλλωστε, τον Αλέξανδρο τον ξέρετε. Και ντράμερ και σαξοφωνίστας και συντροφάκι. Φορακισμένοι Mercedes κι άλλα πολλά βραβεία μ' αξίζουνε γιατί καλά κρατάω τα ηνία. Δουλεύω εσάς δεν δούλεψα ποτέ μες στη ζωή μου και για τις δύσκολες στιγμές έχω το βολευτή μου. Γιατί είμαι εγώ ανώτερος και άλλος, πιο δυνατός, σημαντικότερος, μεγάλος. Πρόσεξα μη μου κουνηθείς, μη κάνεις ματσαράγκα. Και του το ξέρε το καλά πως είμαι ο γιος του Μάγκα. Ο γιος του Μάγκα. Άσε φτωχούς και πόπολο να τρέχουν σε απεργίες. Σε μένα δεν ταιριάζουνε τέτοιες αηδίες. Ας είναι ο μπάρμπας μου καλά που έχει γνωριμίες. Στη ζούλα και στα μουλοχτά δράτω τις ευκαιρίες. Γιατί είμαι εγώ ανώτερος και άλλος, πιο δυνατός, σημαντικότερος, μεγάλος. Πρόσεξε μη μου κουνηθείς, μην κάνεις ματσαράγκα. Και του το ξέρε το καλά πως είμαι ο γιος του Μάγκα. Ο γιος του Μάγκα. Σε ένα κάναπε και βρίσκω τη βολή μου. Χαζεύω και πριν κοιμηθώ την τηλεόρασή μου. Πουλάει κλιματιστικά μαζί με την ψυχή μου. Που καίγεται μες στα βουνά για να τη φτιάξω εξόχι για την επαυλή μου. Είναι παύλη μου. ο γιος του μάγκα. Ο γιος του μάγκα. Ο γιος του μάγκα. Ο γιος του μάγκα. Αχ, ο γιος του μάγκα. Όποιος αισθάνεται μάγκα έχει και γιο. Όποιος αισθάνεται γιος του μάγκα πρέπει να το αποδείξει. Αστειεύομαι. Πάμε στον ύστερο καπιταλισμό και το τέλος του ύπνου του Κρέρι Τζόναθαν. Το 24 κάθετος 7. Τι είναι? Λοιπόν, ο ύστερος καπιταλισμός και το τέλος του ύπνου διερευνά μερικές από τις ολέθρες επιπτώσεις των επεκτηνόμενων αδιάκοπων διαδικασιών του καπιταλισμού του 21ου αιώνα. Οι αγορές λειτουργούν 24 ώρες το 24ωρο επί 7 μέρες την εβδομάδα, εξωθώντας μας σε μια διαρκή δραστηριότητα, διαβρώνοντας τις μορφές της κοινότητας και της πολιτικής έκφρασης, καταστρέφοντας τη δομή της καθημερινής ζωής. Το βιβλίο πραγματεύεται τη σχέση του χρόνου με τον καπιταλισμό και πιο συγκεκριμένα την 24 κάθετος 7 λειτουργία. Δηλαδή, 24 ώρες το 24ωρο επί 7 μέρες την εβδομάδα του σημερινού νεοφιλελεύθερου καπιταλισμού, ο οποίος προσπαθεί να διεισδύσει και να εκμεταλλευτεί κάθε πτυχή της ζωής του ανθρώπου, ακόμα και τον ύπνο. Η πολεμική του Κρέρι στις απαιτήσεις αυτού του καπιταλισμού φωτίζει τις επιπτώσεις που προκαλεί η αλλαγμένη χρονικότητά μας. Διαρκής παραγωγικότητα, ανάλωση του εαυτού, καταργούμε τη συλλογική ιδιότητα και ταυτόχρονα προσπαθούμε να φανταστούμε ένα κοινό μέλλον. Κομβική σημασία σχόλιο για τη διαμόρφωση και το ρυθμό της σύγχρονης ζωής. Μετά η άνευ success, μετά η άνευ αναπτύξεων. Εξαρτάται ποια ανάπτυξη, από ποιους και για ποιους και πού. Λοιπόν, όσοι θέλετε να κερδίσετε ένα από τα 5 αντίτυπα του ύστερου καπιταλισμού και του τέλους του ύπνου, αυτός είναι συνολικά ο τίτλος του Κρέρι Τζόναθαν, δεν έχετε παρά να τηλεφωνήσετε. Ευχαριστώ και τις εκδόσεις Λιβάνι που εξακολουθούν να μας δίνουν πολύ ωραία βιβλία και μάλιστα βιβλία που μπορούμε να επιλέξουμε, όχι που είναι οπωσδήποτε διαφημίσιμα, γι' αυτό έχει σημασία. Μπορούν να τηλεφωνήσουν στο 211-200-8-200. Είναι μεγάλος ο αριθμός. 211-200-8-200. Οι πρώτοι 5 θα κερδίσουν και τα πρώτα 5 αντίτυπα, διότι συνεμορφωθεί μεν προς τα υποδείξεις του Ραδιοτηλεοπτικού Συμβουλίου και της Επιτροπής Τζόγου. Όλος ο τζόγος δηλαδή που γινότανε ήταν ο τρόπος με τον οποίο πληρώναμε τα βιβλία. Δεν μπορώ να πω κάτι άλλο και παραπανήσιο, γιατί τους μιλάς και όχι δεν κοκκινίζουνε. Θα σας έλεγα σπρίζουνε. Οπότε εγώ προτιμώ ένα από τα τραγούδια που ούτε το θυμόμουν ότι υπάρχει. Είναι το Διονύση του Σαββόπουλου, η στίχη και η μουσική. Σου μιλώ και κοκκινίζεις. Πάει πίσω στο 1999. Τότε ανθούσε βέβαια το χρηματιστήριο, ε. Φτιαχνόντουσαν άλλα πράγματα και τέτοια. Πέναμε. Είμαστε λίγο πριν μπούμε στο ευρώ και είχε αρχίσει το χρηματιστήριο να παίρνει τα πάνω του και να μιλάμε για μονάδες τότε. Λοιπόν, ο δίσκος κυκλοφόρησε από τη Λύρα με τον τίτλο Πηλιορίτικα. Είχε πολύ καλή υποδοχή από τον κόσμο και εξαντλήθηκε γρήγορα. Επειδή δεν επανεκδόθηκε όμως, έμεινε στα σπάνια. Και καθώς τα ραδιόφωνα δεν παίζουν, εξαρτάται τώρα. Υπάρχει μια άποψη. Δεν θα πω τη γνώμη μου για το τραγούδι για το Rise Up. Προτιμώ να μείνω στον τίτλο του. Για το ξεσηκωθείτε. Λέει ότι η χθεσινή τριπλέτα ξεσήκωσε πάρα πολύ το κοινό της Eurovision. Και έτσι περάσαμε στο δεύτερο γύρο. Δεν ξέρω αν θα περάσουμε και στο δεύτερο γύρο του καπιταλισμού. Θυμάμαι εκείνο το Rise Up. People of Europe, Rise Up. Που είχε σηκώσει το κουκουέ. Ω σύνθημα. Πραγματικό. Απέναντι στους λαούς της Ευρώπης. Μέρες που είναι τώρα προεκλογικές και έχουμε εκλογές στην Ακρόπολη. Μπάρε, τι ελληναριό, διανομεναριό και μία σειρά από άλλα. Πω, που θίξαμε την Ακρόπολη, που τους χαλάσαμε την τουριστική της μορφή. Που εκείνο μετά άρχισαν οι άλλοι να λένε πως πέρασαν απάνω και πως πέρασαν τα μέτρα ασφαλείας και δεν είναι ασφαλής. Λες και την είχαμε κάνει δισκοτέκ εμείς και παίζαμε τα ξέκολα στο Μπαρθενώνα. Το κρεμάσαμε εκεί για να το δει ο κόσμος που σήμερα καλείται να πάει να ψηφίσει απέναντι στο μαύρο που έφερε το non-rise up των ευρών, των ευρωπαϊκών λαών. Αλλά άμα αυτό είναι στο Eurovision και λέει rise up, αντίκη την κοιμάνα μου, μπορεί να κερδίσει κανένα βραβείο. Καλή επιτυχία στα παιδιά. Τίποτα δεν πάει χαμένο σε αυτή τη ζωή. Σου μιλώ και κοκκινίζεις, έλεγε ο Διονύσης Σαββόπουλος. Και προσέξτε γιατί το παίζουμε. Όπως λέει η Νάνση, είναι γραμμένο πάνω σε πηλιορίτικο συρτό. Είναι πολύ γνωστά αυτά τα συρτά. Χαρούμενα, με πεταχτό ρυθμό, μοιάζουν πολύ με κλασικά νησιώτικα τραγούδια και η δύναμη της παράδοσης εξακολουθεί να δίνει βαρύτητα και στον απλούστερο λόγο στίχο. Φανταστώ πόσο θα δει το σποράκι, τόσο βγάλιανθώ. Στο μικροφόνο ανεβαίνω, το θεριό γλεντάει. Μόνος μου είμαι στην ορχήστρα με ένα νησιό πλάι. Έλα στο χώρο, μόνο να σε βλέπω, μόνο αυτό μπορώ. Νύχταξα στεριά, άναψαν φωτάκια σ' όλα τα χωριά. Σα γιατί άδας ήρθαν μέρες φτερωτές. Το χωριό το μούρες η χορεύει από προχτές. Ήρθαν ξένοι λιοκαμένοι, ήρθαν κι αδερφοί. Σε κοιτώ και κοκκινίζεις και έχεις προδοθεί. Έλα στο χώρο, πάρε με κι εμένα λίγο να χαρώ. Στο χώρο θέλω να κατέβω, θέλω να ενωθώ. Ποιος ήρτος είχα μας πάει πίσω από το ιερό κι αρχινάς να κοκκινίζεις πιο πολύ φαρό. Μα εδώ δεν είναι ξένο βλέμμα κανένος. Μήπως είμαι εγώ ο ξένος και ο μακρινός. Νύχτα εξαστεριά, τρέμουν οι φλογίτσες πάνω απ' τα χωριά. Θα το δείτε το γαριφαλάκι κατά κόκκινο είναι στη Λαϊκή Συσπήρωση στα ψηφοδέλτια. Θα το δείτε και εκεί θα θυμηθείτε πως με τους αγώνες και το αίμα και τα άνθη τα ωραία τα κόκκινα καμιά πίσα δεν βγαίνει. Καμία πίσα. Καμία όμως. Καμία και πουθενά. Έχει τη σημασία του. Έχει τη σημασία του. Εντάξει, παίρνω διάφορα μηνύματα. Ανοίγεται και μία σειρά από ζητήματα που στα πλαίσια αυτής εδώ της εκπομπής σήμερα έτσι για προχειρότητες πρέπει να πάω σε διαφημίσεις και μόλις πάμε σε διαφημίσεις θα σας βγω με ένα τραγούδι έκπληξη που δεν το είχα ξανακούσει επειδή αυτός τώρα μιλάει για το κόψιμο του τσιγαρού απανταχού γιατί είναι και το πιο υγιεινό πράγμα. Φτωχός και ατσίγαρος, κλούσιος και ατσίγαρος την ίδια υγεία θα έχουν. Αυτό είναι το συμπέρασμα. Φτωχός και ατσίγαρος και πλούσιος και ατσίγαρος ακριβώς την ίδια υγεία θα έχουν. Γιατί το ζήτημα, άμα το μεταθέτησες κάπου στον καπνό, ο άλλος δεν βλέπει τη φωτιά που του έχεις βάλει στον πισινό. Πάμε διαφημίσεις. Υπάρχουν μηνύματα που μπορώ να απαντάω από τον αέρα και μηνύματα που δεν μπορώ να απαντήσω από τον αέρα. Έτσι λέω λοιπόν στο φίλο μου τον Γιάννη, τον πατέρα δύο παιδιών, που ξαφνικά το επιπολαιότατον, εν πάση περιπτώσει αντιπαιδαγωγικό Υπουργείο Παιδείας, αλλάζει τώρα τις εξετάσεις. Θα σου απαντήσω αφού ψάξω το θέμα. Διότι εδώ έτσι πρόχειρα είναι κακό. Είτε να σε παρηγορήσω, είτε να σου υποσχεθώ ότι θα διορθώσω. Αυτά δεν τα κάνουμε εμείς εδώ στο ΚΚΕ. Ούτε εδώ στο Real FM. Λοιπόν, να παρηγορήσω τον σύντροφο σε κεράσω και καφέ τώρα. Αυτό το τραγούδι που θα ακούσες το αφιερώσω εσένα. Ναι. Ρε σύντροφε, σιγά μην αμφισβητήσω τη γνώση σου στη φυσική. Εγώ μίλησα για την απουσία φωτός που φέρνει μαύρο ούτως ή άλλως. Άμα δεν υπάρχει φως, υπάρχει μαύρο. Δεν κάθεσα να ασχοληθώ ούτε με το φάσμα, ούτε με τα χρώματα, ούτε με τα. Δεν ξέρω εγώ φυσική. Καθόλου. Και εντάξει, πόσο διακριτικός δηλαδή να είναι κανένας στο ραδιόφωνο. όταν του στείλει ένα μήνυμα. Άμα δεν θες να αναφερθώ σε αυτό, στείλε με ένα μήνυμα και πες από δίπλα, μην το μεταδώσεις. Να πάρω και τη γνώση, να μάθω κι εγώ κάτι. Εντάξει, τα χαμένα κορμιά, όταν είναι μαύρης ψυχής και μαύρης δράσης, από μόνα τους είναι μαύρα. Όσο και να τα φωτίσεις, παραμένουν μαύρα. Αλλά τα φωτίζεις και η έννοια του φωτός εδώ είχε την πολιτική σημασία, την σημασία της σκέψης. Εν πάση περιπτώσει, δεν θα καθίσουμε να κοκαρδιστούμε τώρα. Α, τι να απαντήσω στο Σταύρο. Πότε θα σταματήσετε εσείς του κουκουέ να λέτε ψέματα? Ήμουν νιός και γέρασα και λέτε τα ίδια σαν χιλιοπαιγμένος δίσκος. Ομπά, να σου πω πότε θα σταματήσουμε. Ε, όταν θα μας ακούσεις. Όταν μας ακούσεις και καταλάβεις, θα σταματήσουμε. Να είσαι βέβαιος. Ξέρεις γιατί? Δεν θα πούμε εμείς την αλήθεια. Θα την ακούσεις εσύ. Και δεν θα τη βλέπεις εξορισμού ως ψέμα επειδή είναι του κουκουέ. Γιατί υπάρχει μία αλήθεια. Κόκκινο είναι το αίμα. Μόλις μαυρίσει το αίμα, αντίο, ζωούλα. Έτσι, λοιπόν, αυτό το αίμα που έχει χυθεί και το πώς έχει χυθεί και το για ποιους έχει χυθεί, δεν μπορείς να το εξομοιώσεις με το μαύρο αίμα που χύθηκε. Από μαύρες προθέσεις, για μαύρους σκοπούς, τους οποίους σήμερα εσύ προσπαθείς να αντιμετωπίσεις με τάχα μου δήθεν ένα ελληνικό φως. Να πω και χαιρετίσματα στο φίλο μου τον Περιοσβέστη που τηλεφωνάει από τη Θεσσαλονίκη και δεν τον ξέρω, και να ευχηθώ εκεί το φως να μην είναι ποτέ μια πυρκαγιά, που να μην αναγκάζεται ποτέ να τη σβήσει, και εμείς να αναγκαζόμαστε πάντοτε να έχουμε όσους πυροσβέστες χρειαζόμαστε, με την επαρκή εκπαίδευση και όλα τα μέσα που χρειάζονται, την επαρκή άσκηση και την επαρκή ετοιμότητα, μαζί με την ευχή να μην μπαίνουν πυρκαγιές. Γιατί αν είναι από πλευράς ανταποδοτικότητας, ανταγωνιστικότητας και παραγωγικότητας, να εύχομαι να έχω πολλούς πυροσβέστες για να σβήνουν πολλές πυρκαγιές, προτιμώ να έχω πολλούς πυροσβέστες για να μην υπάρχουν πολλές πυρκαγιές. Αυτό κάνει τόση διαφορά όσο το μαύρο από το κόκκινο. Σε όσους λοιπόν στεναχωριούνται που σήμερα η μέρα είναι κόκκινη για την αντιφασιστική νίκη και δεν είναι το ευρώ που δεν έχουν στην τσέπη τους, είτε δραχμή, είτε ευρώ, είτε φράγκα γενικώς, τους χαρίζω τους στίχους του Θάνου Σοφού, σε μουσική Μιχάλη Σογιούλ και σε ένα τραγούδι με μια έξοχη Βίγη Μοσχολιού. Εγώ δεν θυμάμαι να το έχω ακούσει ποτέ αυτό το τραγούδι. Και ευχαριστώ πάρα πολύ την Άνση που πάει και ξετάβει πράγματα που οφείλαμε να τα έχουμε ακούσει και δεν τα ακούμε. Λοιπόν, είναι ένα τραγούδι το οποίο παραπέμπει. Ξέρετε, ο Σογιούλ είναι ένας τύπος ο οποίος ήταν μικρασιάτης, ανοιχτόκαρδος, γλετζές, καλοφαγάς, πολυφαγάς. Όταν ήταν πιτσιρικάς λοιπόν δεν είχε φράγκο. Υπήρχε όμως στο σπίτι μια παλιά τρομπέτα του παππού, την έπαιρνε και αυτοσχεδίαζε. Φαινόταν το ταλέντο του. Έσπαγε τα νεύρα του πατέρα του μέχρι να του δώσει κάτι της, γιατί του έλεγε ότι κάτι από αυτά που παίζει του αρέσει. Πιτσιρίκι ήταν. Από αυτά που του άρεσαν, του πατέρα του Σογιούλ, έχουν προκύψει μεγαλύτερες του επιτυχίες. Ακούστε τον καφέ. Εξαιρετικά κερασμένος από εμάς σήμερα, τους νικητές της 9ης Μαΐου, στους ηττημένους. Μήπως με πήρες για καφέ βάρη γλυκό, για να με πίνεις κάθε μέρα στο φλιτζάνι? Μπορεί να είμαι στη ζωή μηδενικό, μα είμαι φτιαγμένη από δύσκολο χαρμάνι. Μπορεί να είμαι στη ζωή μηδενικό, μα είμαι φτιαγμένη από δύσκολο χαρμάνι. Ξέρω για μένα δε σου καίγεται καρφί, πως με βαρέθηκες ακόμα υποθέτω. Πότε με θέλεις για καφέ σου ελαφρύ, πότε βαρύ, πότε γλυκό και πότε σκέτο. θέλεις για καφέ σου ελαφρύ. Ποτέ βαρύ, ποτέ γλυκό και ποτέ σκέτο. Κάπως έτσι ονειρεύονται οι αντικουκουέδες το κουκουέ. Να το έχουν για να το πίνουνε πότε βαρύ γλυκό, πότε ελαφρύ και πότε σκέτο. Αμ δε, δύσκολο χαρμά είναι το κουκουέ. Θέλεις τα κέφια σου να φτιάχνω μόνο εγώ και μες στο χάος προσπαθείς να με γκρεμίσεις. Μες στο φλιτζάνι σου γυρεύεις να πνιγώ σαν κατακάθι του καφέ για να μ' αφήσεις. Μες στο φλιτζάνι σου γυρεύεις να πνιγώ σαν κατακάθι του καφέ για να μ' αφήσεις. Λοιπόν, να πω και τους νικητές του σημερινού της δεύτερης κλήρωσης. Όταν ακούτε τέσσερις αριθμούς είναι των κινητών. Όταν ακούτε τα υπόλοιπα είναι η αρχή του τηλεφώνου και τα τρία τελευταία ψηφία. 40-60, ο 2-10 που τελειώνει σε 140, ο 2-11 που τελειώνει σε 8-26, ο 2-31-0 που τελειώνει σε 3-66 και ο 43-33. Να το χαρείτε και στα αλήθεια να βρείτε τον ύπνο σας και όχι να τον χάσετε εξαιτίας του καπιταλισμού που θέλει να δουλεύουμε 24 ώρες το 24ωρο επί 7 μέρες την εβδομάδα, γιατί απλώς εκείνη την ώρα είναι ανοιχτές οι αγορές. Και επειδή μπορεί και να σας βάρινα και επειδή ο καθένας άμα την ψάχνει μόνος του μόνο το ζαμπέτα μπορεί να ακούσει, στην πολιτική αυτά δεν υπάρχουν και για να μην χαθεί και η ψήφο σας, το θέμα είναι να τη βρω. Σας αποχαιρετώ λοιπόν, γιατί έχουμε και ονομαστική ψηφοφορία, και σας εύχομαι ένα καλό Σαββατοκύριακο, το τελευταίο μη εκλογικό. Για τα επόμενα δύο θα συζητάμε και θα επιμένω μέχρι να σκάσω στο ερώτημα γιατί δεν ακυρώνονται τα διόδια τουλάχιστον για τρεις μέρες, για να μην κοστίζει ο άμπακος στον κόσμο που θέλει να πάει να ψηφίσει. Το θέμα είναι να τη βρω. Η στίχη είναι του Ξενοφόντα Φιλέρη, η μουσική του Γιώργου Ζαμπέτα, στο τραγούδι Κατερίνα Κούκα, και εγώ το αφιερώνω στη φιλενάδα μου την Ξένια, που χειρουργήθηκε σήμερα, που πήγαν όλα καλά, και αυτή, είμαι σίγουρη, μετά από αυτή την επέμβαση, η φίλη μου η Ξένια θα βρει την αναπνοή της. Το θέμα λοιπόν είναι να τη βρω. Να είστε καλά, καλό Σαββατοκύριακο. φιλιά του όλη τη νύχτα μαζί με εκείνον.